Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 10, fața a doua. Supravegherea om-com a societății românești a început de îndată ce au fost puse în mișcare noua poliție politică, securitatea și miliția, deci de prin 48-49. Bineînțeles că vechile dosare, cât erau, au fost imediat trecute în arhivele noilor instituții. Era însă prea puțin. Ideal ar fi fost alcătuirea de dosare pentru fiecare membru al corpului social în parte, lucru de neconceput fără crearea unei mari armate de turnători. De sorginte sovietică, fenomenul este prezent în toate țările comuniste din Est, ajungând însă la cele mai înalte cifre în România. Cei însărcinați cu studii speciale de psihologie socială au descoperit repede că suntem un popor atomizat și divizibil. Cu excepții individuale, conlucrarea tuturor straturilor societății cu aparatul statal a fost o constantă a vieții noastre după instaurarea comunismului și n-au fost scutiți nici oameni de mare suprafață intelectuală, în care caz resorturile au fost ori poltroneria, ori imense avantaje și onoruri. Doar rușii au mai cunoscut la aceleași dimensiuni fenomenul. În Polonia, de la înființarea Solidarității, a avut loc o adevărată ofensivă a societății civile împotriva statului comunist, silit să bată în retragere. După 1956, ungurii au continuat, la scară macrosocială, opoziția lor față de comunismul impus de Moscova, devenind prima țară a lagărului comunist doar cu numere. În ceea ce îi privește pe români, raportul dintre opunere și acceptare este în favoarea acceptării. Fără grupurile de partizani din munți, eroi superbi, dar protagoniștii unei cauze dinainte pierdute, fiindcă fusese vânduți, fără revolta minerilor din 1977 și a brașovenilor cu 10 ani mai târziu, cronica luptei anticomuniste n-ar fi avut de înregistrat decât opunerea deznădăjduită a țăranilor la colectivizare, protestul mut al unor intelectuali care au mers până la autoclaustrare și opoziția studenților, animați în primul rând de sentimente. Nu e mai puțin adevărat că nicăieri n-au trimis rușii agenți mai fanatici, mai disprețuitori de poporul peste care aveau să domnească și nicăieri n-au dat peste comuniști promoscoviți mai dezlipiți de neamul în sânul căruia se născuseră, dintre care ilegaliștii dobrogeni au acționat încă de prin 1930 la ordinele centrale moscovite, venite prin intermediul unui nucleu bulgar. Politicianismul veros din anii interbelici, observat mai acut și mai sugestiv de scriitori, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, decât de politologii epocii, n-a fost nici un factor de creare a unui simț de orientare politică solid și sănătos. Lipsa de informare s-a dovedit fatală. Eram lipiți cu granița de Uniunea Sovietică și aproape nimeni nu știa ce se petrece acolo. La ce serviseră siguranța, serviciul secret de informații, ziarele, dacă poporul nu fusese avertizat asupra ceea ce se întâmplă dincolo de Nistru? Și de ce elita guvernantă consimțise să cedeze fără un foc de armă Ardealul de Nord și Basarabia? De multe ori, tinerii le reproșau celor vârstnici lașitatea cedării. În închisoare, firește, singurul loc unde se mai putea vorbi liber. Mi se răspundea că orice opoziție ar fi dus la masacrarea poporului și la ștergerea țării de pe hartă. Dar așa răspundeam noi, n-a fost în realitate ștearsă de pe hartă? Ce fel de țară, dacă țară se mai poate numi, este peticul de pământ unde singura libertate a cuvântului există doar în pușcărie? Și la urma urmei, este chiar așa de sigur că am fi fost șterși de pe fața pământului? Dar Iugoslavia, sârbii cum de-au îndrăzit să se opună nemților? Lucrurile înlănțuindu-se, ajungeam iar la veșnica problema a supravegherii societății care, ea singură, n-ar fi explicat înghesuirea noastră în închisori și lagăre ca vitele în țarc dacă ignominia informatorului nu s-ar fi întâlnit cu încurajarea oficială a minciunii și cu cinismul de stat. Practicat și dus la perfecțiunea artei de Dej și Drăghici sau de oameni din eșalonul 2, dintre care cel mai pilduitor mi se pare Silviu Brucan, cel care, ca redactor șef al Scânteii, știa sigur ce se ascunde în zărâtul frazelor de genul societate liberă, stat al demnității și libertății omului, repetate până la saturație în jurnalul pe care îl conducea. Sau poate că asta făcea parte din scenariul cel mai mârșav, mai diabolischi odată. Și atunci nedumeririle mele sunt idiote. Oricum, în timp ce presa scria cu litere de o șcapă despre zdrobirea lanțurilor burghezo-moșierești, iar noi zbieram ca apucații Stalin și poporul rus libertate ne-au adus, securitatea își întindea ca o caracatiță insidioasă cu zeci de mii de ventuze lipicioase tentaculele asupra societății civile. Prin 1955, treaba era în mare parte rezolvată, chiar dacă la un nivel primitiv. Aceasta a și permis de altfel fișarea celor care luaseră, fie măcar în cerc restrâns, o oarecare atitudine împotriva rușilor în 1956 și aruncarea unui imens număr de români în temniță, în paralel cu sădirea fricii, cu paralizarea celor rămași în libertate. La puțin timp de la eliberare, am plecat cu un flăcău mai mic cu câțiva ani, cu bicicletele pe șoseaua mare, cum îi spuneam noi, șoselei București-Giurgiu. Am plecat spre Uzunu, de acolo am luat-o prin Călugăreni, Adunații Copăceni, Jilava, vedeam acum și satul, nu numai pușcăria. Băiatul, fost muncitor metalurgist, era în ultimul an la școala de securitate de la Băneasa. Știa firește că făcusem pușcărie politică. Cine nu aflase din sat? Pedala mai iute decât mine. Anii de recluziune își făceau simțite efectele, cu toate că mi-impusesem să fac în fiecare dimineață când ajunsesem la Gherla un număr de genoflexii. Din vorbă în vorbă mi-a spus: noi știm totul despre oricine. Nu există director de indiferent ce care să nu fie omul nostru. Exagera, nu toți directorii au fost informatori, deși au fost destui, dar nu e mai puțin adevărat că legislația, precum și motivații mai confidențiale, îi obligau pe toți să pună la dispoziția securității tot, date, dosare, informații, soarta oamenilor. Ca să afli cum a instaurat guvernarea comunistă teroarea, în ce scop și la ce scară, e suficient să studiezi cu atenție istoria comunismului sovietic, esența procesului identică fiind inspirată și impusă de Marele Frate. Până unde s-a mers în România? Asta e o altă chestiune. Cu mult înainte de venirea lui Gorbaciov la putere, în Uniunea Sovietică existau cărțile difuzate prin samizdat. Și e cert că dacă lumea știa de ele, le cunoștea și KGB-ul. Și totuși, împotriva autorilor, s-au luat relativ puține măsuri. De la procesele înscenate lui Daniel și Siniavski, lucrurile au mers în descreștere, culminând cu invitația adresată lui Solzhenitsyn de a reveni în patrie și cu publicarea oficială a unor fragmente din opera lui în presa literară sovietică, ceea ce Mutatis Mutandis ar echivala cu vizita făcută de Goma în România și publicarea unor fragmente din Gherla în, să zicem, România literară. Sub regimul lui Ceaușescu, faptul ar fi de negândit. Mi se va răspunde că nici sub predecesorul lui Gorbaciov nu erau cu putință libertățile posibile sub guvernarea acestuia. Desigur, dar oricum samizdatul e mai vechi decât guvernarea gorbaciovistă. În România, teroarea de stat, diseminarea fricii și generalizarea supravegherii populației până la împărțirea acesteia în microgrupuri, în sânul cărora absolut fiecare, inclusiv miniștrii, securiștii înșiși, făceau obiectul unui control atent al comportamentului și pe cât posibil al gândurilor și convingerilor intime, au fost constante ale activității securității. În Orizontul Roșii, PACEPA demontează mecanismul acestei supravegheri, începute pe vremea lui Dej sub auspiciile NKVD și aduse sub Ceaușescu cu mijloace infinit mai puternice și mai fiabile decât simplul dosar îndopat cu banale note informative pe cele mai înalte culmi. Direcția Generală a Operațiunilor Tehnice a Securității, scria PACEPA, este un serviciu foarte important, însărcinat cu operațiunile de ascultare și de interceptare a convorbirilor telefonice, de cenzurarea corespondenței în toată țara și de scotocirea caselor particulare și a instituțiilor publice. Creată de KGB la începutul anilor 50, DGTU a crescut enorm în decursul ultimilor 10 ani. 1968-1978, anul defecțiunii fostului șef al spionajului românesc, nota noastră. Continui citatul din PACEPA. În ochii lui Ceaușescu, ea este arma principală pentru controlul populației românești. El o consideră mult mai eficientă decât hoarda de agenți ai securității plasați în toate organizațiile românești sau decât comitetele de cartieruri de stradă făcute din informatori care supraveghează toate activitățile sociale, economice sau individuale ale locuitorilor. Orizon Rouge, Presse de la Cité, Paris 1987, pagina 101. După Pacepa, Ceaușescu ar fi avut o adevărată slăbiciune pentru înregistrările clandestine, pasiune dusă până la delir de soția sa, amatoare impenitentă de filme porno, în care protagoniștii erau înalți demnitari români și străini, soțiile acestora și alții, luați în filaj electronic de DGTO. Ceaușescu, zice ex-generalul, ar fi introdus spionajul interior prin microfoane în armată încă din 1954, când a devenit secretar al CC-ului, însărcinat cu problemele militare și de interne. E cert că tot le-a ordonat să fie folosite pentru supravegherea securității însăși. Gheorghe Apostol ar fi fost, după aceeași sursă, victima microfoanelor care n-au descoperit nimic compromisător în ce-l privea pe el, dar au adus pe biroul lui Nicolae Ceaușescu conversațiile purtate de a doua soție a celuia, mult mai tânără decât soțul, în cursul unor petreceri la care Gheorghe Apostol nu era invitat. Acestea, plus câteva fotografii compromițătoare, împreună cu o scrisoare anonimă, i-au permis lui Ceaușescu, după numai 2 ani de la venirea la putere, să-l distrugă pe Apostol ca om politic, trecându-l pe linie moartă și trimițându-l ambasador la Buenos Aires. Sinuciderea lui Chivu Stoica, și-a tras un foc de armă în gură, a fost provocată de convocarea la 8 februarie 1975 în fața Comitetului Central și de acuzația de a trăi cu propria nepoată, incriminare fondată pe supravegherea lui în propria casă prin mijloace electronice. Citez iarăși din Pacepa. Mai mulți alți conducători din vechea gardă suferiră șantaje de același fel înainte de a fi integrați în noua gardă. Ca să-și asigure loialitatea acestora, Ceaușescu păstră toate informațiile compromițătoare care îi amenințau ca tot atâtea săbii ale lui Damocles. Fusese și cazul unui general cu 4 stele, Emil Bodnăraș, membru al Comitetului Politic Executiv, fost ministru al apărării și odinioară mentor al lui Ceaușescu. Acesta îl amenința că dă în vileag marea lui admirație pentru Stalin și apartenența lui secretă la organismul condus de Lavrenti Beria. Bodnăraș acceptă să se alieze cauzei fostului lui subordonat. Idem, pagina 103. Sub ministeriatul lui Bodnăraș învățam noi în școala militară că suntem pândiți din toate părțile de spioni anglo-franco-americani. De o egală atenție s-au bucurat însă și păturile largi, anonime ale poporului. Este cunoscută teama superstițioasă a românilor de telefon și de eventuală ascultare. Am întâlnit și securiști cărora le era frică să vorbească la telefon despre subiecte care n-aveau nici înclin, nici în mânecă cu meseria lor și niciun caz ceva politic, dar care puteau fi eventual folosite vreodată împotriva lor. În vocabularul uzual intraseră formule ca las că spune-o, dar nu acum, sau nu la telefon, că e firul subțire. Și asta privind chiar lucruri și fapte anodine, fără nicio importanță pentru o terță persoană, ba mai mult, probleme de servicii absolut nesecrete. Românii făcuseră o psihoză a telefonului egală cu dorința lor de a avea în casă acest accesoriu al civilizației așa de greu de procurat. În martie 1978, povestește Pacepa, generalii Ovidiu Diaconescu și Istichie Geartu, amândoi ingineri electronici de valoare, primul șef al direcției, secundul director al unui institut ultrasecret de cercetări pendinte de aceeași direcție, le-au arătat soților dictatori o expoziție de aparataj de supraveghere electronică, printre altele telefoane puse la punct după 10 ani de cercetări și conținând un microfon foarte sensibil care permite înregistrarea tuturor conversațiilor ținute în camera unde este plasat. Dacă noi hotărâm, zicea Geartu, că acest aparat este de acum înainte singurul model autorizat în România, vom deschide o eră nouă în supraveghere electronică de masă, fără să fim obligați să pătrundem în casele particularilor ca să plasăm microfoane. Dacă e să-l credem pe fostul general Pacepa, cu acel prilej Ceaușescu ar fi ordonat ca aparatul pus la punct de DGTO să fie singurul model fabricat și autorizat în țară, urmând ca cele 3 milioane de telefoane în servicii în acel moment să fie progresiv înlocuite. Personal, am anumite rezerve față de credibilitatea acestei relatări, nu că dictatorul n-ar fi vrut, ci că, tehnic vorbind, Costul operației ar fi fost mult deasupra rezultatelor. Pacepa vorbește și despre ascultarea prin microfoane plasate în scrumiere sau în buchetele de flori din marile restaurante, în hoteluri sau în localurile pe unde trec turiștii străini, exemplificând cu un pasaj din cartea lui Rus a unui corespondent american de presă la Moscova, Hedrick Smith, care se mira naiv că într-un hotel de pe țărmul Mării Caspice, înainte de așezarea la masa unui grup de ambasadori, scrumierile obișnuite au fost înlocuite cu altele foarte decorative, iar pe fiecare masă au fost puse mari buchete de garoafe. Cartea o știu și eu. Am dat pe ea 20 de franci pe care mi-am smuls din suflet și niște buzunare foarte goale la Paris în ianuarie 84, când m-am întors în țară în cabina unui tir, intrând culmea prin așa zisa Ucraina subcarpatică. Înainte de a părăsi Cehoslovacia, unde un ofițer de grenicer ni s-a adresat în românește, am îngropat cartea în zăpadă, rușii făcând atunci percheziții corporale amănunțite și confiscând cu aplicarea unor amenzi usturătoare toate cărțile și ziarele care nu-i prezentau sub o lumină foarte favorabilă. La centrala UNT din Mamaia, tratativele cu delegații străini erau duse într-o sală anume, totdeauna aceeași. Cu prilejul unei vizite pe litoral a ambasadorului Italiei la București, pe care l-am însoțit ca interpret, acolo s-au purtat discuțiile, după care ne-am dus la Casino, unde excelența sa și fostul director al centralei, împreună cu subsemnatul, am fost plasați de maître d'hôtel sub un imens candelabru cu 1000 de ornamente și nu știu câte becuri dintr-o sală discretă de protocol. Cât privește corespondența, am nu bănuiala, ci certitudinea, întemeiată pe fapte probate, că nu a existat scrisoare de-a mea printre sutele pe care le-am primit sau le-am expediat în străinătate încă din 1964, care să nu fi fost citită de serviciile de cenzură. Cred că același lucru s-a întâmplat și cu multe dintre cele trimise și primite în țară. În decursul anilor m-am deprins să scriu mult fără să spun nimic. Se bata Pampio, conștient că cele mai omenește afirmații, declararea simpatiei față de o familie sau față de un om, cunoscuți în desele excursii făcute cu francofoni sau cu italieni la mănăstirile bucovinene ori la Istanbul, sublinierea admirației iscate de frumusețea cutărui sau cutărui oraș dintre zecile pe care le-am străbătut în țările din Occident, ca să nu mai vorbesc de șocul produs de supermarșeurilor, librările din acea binecuvântată de Dumnezeu parte de lume, mi-ar fi atras fără explicații, dar irevocabil, anularea îngăduinței de a da curs unor invitații trimise de prieteni. Nu pentru că X sau Y din securitate ar fi avut personal ceva cu mine, ci pentru că așa era sistemul. Cea mai mică bănuială că cineva ar putea rămâne, fiind urmată de interdicția de a ieși, securiștii înșiși nefiind la adăpost de sancțiuni, în caz că cineva se hotăra să nu mai revină în țară. Deși n-aveau, omenește vorbind, cum să știe ce e în capul omului. Dar, repet, așa era sistemul. Am în Franța, Belgia și Italia prieten la care țin ca la niște frați care au băut din vinul meu și au mâncat la masa mea, care îmi iubesc casa și familia, care mi-au deschis ușa casei lor și la care am stat ca la niște rude. Niciodată n-am îndrăzit să-mi dau în scrisori curs liber sentimentelor față de ei. Și ce e mai trist, și acum mă surprind autocenzurându-mă, fiindcă nu schimbi foarte repede ce ți-a intrat un sfert de veac în sânge, nu ieși cu una, cu două din carapace autocenzurii, atitudine mentală complet necunoscută omului liber, occidentalului, și care îl face inapt de a înțelege drama nefericitului locuitor al țărilor din Estul comunist, doar cu numele cetățean, în sensul latinului cives, în realitate res, lucru, proprietate inventariată a statului omniprezent și omnipotent în vremea de dinaintea prăbușirii acelor dictaturi. Uneori, corespondenții mei mă vor fi crezut de-a dreptul idiot citindu-mi scrisorile. Oricum, foarte puțini au fost cei care și-au dat seama de forța obișnuinței de a te dedubla, de a practica dubla gândire, fenomen exotic cel mult pentru ei, cheie a supraviețuirii pentru noi. Și nu e aici vorba de naiva duplicitate mentală, firească, chiar inerentă naturii umane, cum acel salut al lui Moromete însoțit de tempă măta de bălos, intermitentă și chiar cu o nuanță de șagă, ci de o a doua fire, de o ființă secundă, îmbrăcată numai în pielea celei aparente, care nu are decât valoarea unei măști, un rol de protecție și de asigurare a incognitoului, miezul real și substanța personalității fiind ferecate cu 7 lacăte într-un loc atât de secret, încât subiectul însuși ajunge să nu mai știe cine este. Post scriptum. Dacă e să-i dăm crezare generalului Pacepa, în sensul că în 1977, după izbucnirea afacerii Goma și a scandalului produs prin trimiterea scrisorii acesteia în Occident, în cadrul unei ședințe extraordinare a CEPEX, au fost aprobate în decurs de nicio jumătate de oră propunerile lui Ceaușescu, cenzurarea tuturor scrisorilor și convorbirilor telefonice cu Occidentul și izolarea dizidenților, împiedicarea acestora de la orice contact cu diplomații străini, atunci Procuratura Generală, recunoscând în această aprobare un act de complicitate la încălcarea unei prevederi fundamentale a Constituției RSR, în vigoare la acea dată, este datoare să deschidă măcar simbolic o anchetă penală împotriva participanților la acea reuniune excepțională. Iar să nu-i dea Dumnezeu omului cât poate să rapne. Credeam că Salcea fusese tot ce poate fi mai rău, mai neomenesc, mai lipsit de noimă. Ne înșelasem? La grădina parcă adunase Satana pe cei mai cruzi, mai hâzi, mai blestemați caralii în frunte cu comandantul. Se bătea din nimic și pentru orice, de parcă Ministerul de Interne s-ar fi căit pentru zilele de tratament mai uman din preajma eșuatei conferințe și ar fi vrut acum să reintre în ritm, să recupereze. Nu era tocmai Drăghici, oberșeful caraliilor, la urma urmei, insul în stare să renunțe la bestialitate. Iar intermețoul de dinainte a proiectată întâlnirea celor mari fusese desigur urmarea unor ordine superioare, date nu pe calea victoriei, ci în Krasnaya Ploșchad. Auzisem că ministrul nu strâmba din nas la anumite interogatorii, punea personal mâna. Era un virtuos al ciomagului. Întocmai ca Abakumov, modelul său, celebru pentru o lovitură în șira spinării cu care încheia discuțiile cu preveritul, făcând din acesta o zdreanță umană. De sus venea într-una ploaie de toamnă târzie, putredă, de pe urma căreia n-avem nici când hainele și bocancii uscați. Mâncarea submizerabilă. Cărți se dădeau însă și luasem cronica de familie. După izbucnirea scandalului scad de scoaterea peste graniță a doctorului Jivago, în țările din lagăr se pornise o campanie furibundă împotriva lui Pasternak, acuzat de tot ce poate fi mai rău pe lume. Vina de căpetenie stând, bineînțeles, în atribuirea premiului Nobel. Citisem atunci și comentasem la facultate cu colegii de cameră, mai ales cu Martin Leibovici, inteligent, cu lecturi vaste, motoul fulminant pe care îl pusese Petru Dumitiu în fruntea unui articol publicat în pagina întâia Gazetei Literare, moto luat din Danton. Dar patria poți o iei pe tălpile pantofilor? Știam cronica din scoarță în scoarță, într-un peisaj literar năclăit de tămâie politică și invadat de opuscule caduce, trilogia lui Dumitiu avea măcar eleganța polifonică a unei construcții armonioase, echilibrate. Recitam zic cartea o pagină, două, înainte de a mă prăbuși în somn. O țineam sub căpături. Într-o dimineață neagră, ploioasă, din noiembrie 60, mă zgâlție cineva cu câteva clipe înainte de fluierul de deșteptare. Bibliotecarul. Dă-i uite cartea. De ce? Sst! Nu mai spune la alții. Dumitriu a întins-o. Am rămas cu gura căscată. Și patria? Tălpile? Mulți și-au adus aminte că tot el scrisese Drum fără pulbere, roman fără adâncime și fără relief, în care politicii de la canal erau ăia. Ce vreți, spunea cineva mai târziu la Stoienești. Coronelul Dumitiu îi mânca pe comuniști pe pâine. Fisul a făcut ce a făcut, a studiat la Heidelberg, s-a făcut frate cu dracul și când i-a venit bine, a pus coada pe spinare. La Paris a scris o carte despre Dej și fetele lui. N-am citit-o. După Revoluție i-am găsit numele pe lista masonilor, dar n-am mai avut aceeași tesărire ca atunci când am dat peste numele lui Petre Andrei într-o broșură editată în 1941 de legionari. Am uitat repede de fuga lui Petru Dumitriu. Eram prea hăituiți ca să ne mai ardă de altceva decât de lupta cu frigul, cu ploaia, cu caralii veșnic cu ciomagul în mână, cu normele epuizante. Lucram la un vast sistem de hidroameliorații, mici diguri combinate cu șanțuri de desecare dirijate către un mare canal principal. Eram câte doi în echipă, ne rânduiam la săpat încărcat și l-a dus roaba plină cu vârf, de ne troznea ceafa când ne opinteam în coarne. Una dintre echipe avea o poveste aparte. O formau Tudorică, scund, vesel, cu scripiri viclene, în ochii mici pieziși ca de tătar, purtând mustăți drepte, ascuțite, fost lucrător la o uzină bucureșteană și Holban, înalt, subt, subțire, cu o figură de Criste Maciac. Nimic nu sclipea în ochii goliți de orice expresie. Student la Cluj, fusese cumplit bătut la securitate și înnebunise. Nebunie tăcută, abstrasă, de automat, căruia fiecare gest, fiecare mișcare trebuia comandată din afară, mecanismele interne fiind toate detracate. Trebuia să-l duci de mână la umblătoare, trebuia să-i începi cursa mecanică a lingurii la masă. Nebun era și Tudorică, tot din bătaie, tot la securitate. Altă nebunie, veselă, fără scoatere totală din real, ușor golănească și galnică. El încărca, iar Holban ducea roaba. Mustăciosul săpa repede, repede, punând lazgăle de pământ cu vârf în cutia de fier și când îi se părea că e bine burdușită, se întorcea către lunganul absent cu privirile stinse, înțepenit între hulube. Hai, frățioare! Holban ridica roaba de mânere și bascula pământul înapoi în groapă. Tudorică se punea iar pe treabă, încărca roaba cu vârf. Hai, frățioare! Holban o răsturna, iar încărcare, iar hai, frățioare, până seara la fluierul final. La groapa lor era un dute vino, caralii de la alte puncte de lucru se îmbulzeau să-i vadă, se cutremurau de râs, se plezneau cu palmele peste carâmbii cizmelor, peste pulpe, se sufocau, nu mai puteau. Nu înțelegeau de ce nu râdem și noi. Când am terminat tronsonul acela de șanțuri și diguri, au mutat șantierul sute de oameni, zeci de roabe împinse, trase prin glot cu opinteli și ichnete, cazmale, târnăcoape, lopesc cărate cu spinarea pe un noroi care ne sugea încălțările ca la salcea. Aveam de urcat o costiș și o coboram apoi într-o vale. La opintarea de pe vârful dealului, băiatul care trăgea de roabă, tot student, în timp ce eu împingeam, a rămas cu mânerul în mână, bucată de băț crestată circular de care se lega sârmă. A scos cuțitul, mulți aveam în ciuda interdicției formale o tablă ascuțită pe piatră, era pericol o aruncai, făcea rost de alta. A vrut să facă altă crestătură alături, lama a alunecat, i-a străpuns podul palme celelalte, s-a schimonosit de durere, s-a încovigat, nu mai știa ce să facă, s-a deschiat cu mâna întreagă la pantaloni și s-a slobozit peste tăietura din care curgea sânge. Așa mi-a rămas grădina în minte. Disperarea mută a unui ocnaș cu mâna tăiată, peste care șloboa de udul, profilat pe un cer vrășmaș, fără speranță, lângă o băltoacă în care sângele se prelinge peste noroi. Am avut iarăși noroc. M-am îmbolnăvit de febră tifoidă, boala nespălării și a mâinilor murdare, boală hipercontagioasă care i-a băgat în speries pe paraziții criminali de la serviciul medical al direcției penitenciarelor. Nu că ne puteam prăpădi, nu asta e neliniștea. Din partea lor puteam să dăm mortul popii cu toții. Îi mânca frica de scandalul care ar fi putut izbucni dacă s-ar fi auzit ceva pe afară. Poate teama de a nu se arunca totul pe spinarea lor. Deci învățase multe de la tătuca Stalin. S-au dat ordine strașnice, s-au făcut comisii peste comisii. Cei cu o liniuță două deasupra normalului am fost băgați într-o cameră mare, goală, cu o sobă în mijloc, cum îi făcuse mama cu termometrul la subțioară. Ca să fiu și mai sigur, am împins ușor, milimetric, capătul cu mercur în afară și m-am apropiat cu infinite precauții de sobă, cu ochii în pământ și mișcându-mă centimetru cu centimetru ca să nu atrag atenția caraliului pus să stea cu ochii pe noi. Ajunsesem aproape de 39. Chiuia în mine o bucurie suprapământeană. Mă miram cât de aproape poate fi fericirea. Ușa s-a încuiat pe din afară, ne-au izolat ca pe ciumați, n-am mai fost lăsat să mergem la dormitoare. Peste vreo zi, două, ne-am suit în cutia de scândura unui molotov hârbuit care dârdâia ca și noi din toate încheieturile, ne-am tras clapele căcilor de bibiret puțin de apișat de șobolan peste urechi și păziți de doi caralii, sus, cu spatele în vânt și de alți doi în cabină, am luat drumul spitalului de boli contagioase de la Constanța. Nu bănuiam că peste 5 ani mă voi așeza definitiv în orașul pe care aveam să-l văd acum pentru prima oară. Aici se termină fața a doua a casetei numărul 10, Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocna.